paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę, ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni, a nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu. Ponownie jest poniedziałek, 11 marca. Na zegarach 11 właśnie minęła, czas na serwis Trójki, Filip Jarek. W Pałacu Prezydenckim trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie prezydenta i Rady Ministrów dotyczy w dużej mierze bezpieczeństwa. Przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej zeznaje były dyrektor WMSZ Jakub Osajda. Za chwilę przeniesiemy się w tej sprawie do Sejmu. Wiemy już, kiedy w Polsce miałby działać Fundusz Sztucznej Inteligencji. Prezydent Andrzej Duda i rząd są jednomyślni w sprawach bezpieczeństwa. Należy je wzmacniać ponad politycznymi podziałami. W Pałacu Prezydenckim trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rada została zwołana przez prezydenta w związku z jego wspólnym wylotem z premierem Donaldem Tuskiem do Waszyngtonu. Rozmowy obu polityków z prezydentem USA Joe Bidenem zaplanowane na jutro. My ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Czy wysłuchałaś wystąpienia otwierającego Radę? Powiedz, na co zwracał uwagę prezydent? Andrzej Duda mówił o symbolice zarówno tego dzisiejszego spotkania, jak i jutrzejszych rozmów w Białym Domu. Prezydent podkreślał, że 25 lat naszej obecności w NATO skłania do refleksji nad bezpieczeństwem, zarówno tym polskim, jak i całego sojuszu. Dzisiaj tak bardzo się cieszę, że symbolicznie tutaj razem jesteśmy. Cała polska scena polityczna spotyka się po to, by pokazać, że w sprawach bezpieczeństwa naszego kraju jesteśmy jednością. Prezydent będzie proponował sojusznikom z NATO zwiększanie nakładów na obronność z 2% do 3% PKB. Zdaniem Andrzeja Dudy pozwoli to lepiej przygotować się na zagrożenie ze strony Rosji. Dodał również, że Polsce pilnie potrzebna jest strategia obronna. Mam nadzieję, że może przed trzecią rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę będziemy ten dokument mieli jako gotowy, przyjęty. Obecna strategia obronna powstała w 2020 roku i nie uwzględnia między innymi wojny na Ukrainie. Mówił Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Byłem kozłem ofiarnym, mówił Jakub Osajda przed Sejmową Komisją Śledczą badającą aferę wizową. To były dyrektor Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego nazwisko pojawiało się wśród osób, które miały odpowiadać za nieprawidłowości przy wydawaniu polskich wiz. Obrady komisji obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jakie argumenty podał świadek. Jakub Osajda powiedział, że nie było jednej afery wizowej, ale wiele afer wizowych i partactwo legislacyjne w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Powiedział, że kiedy w internecie pojawiły się pierwsze doniesienia o aferze, przekazał je byłemu wiceszefowi resortu Piotrowi Wawrzykowi. Jednak przed wyborami postanowiono, że mimo, że nie zajmował się sprawami wizowymi, obarczyć go odpowiedzialnością za aferę. Z informacji, które dzisiaj posiadam, wynika, że próba medialnego przypisania mojego nazwiska do tej sprawy jako przyczyna kłopotów Piotra Wawrzyka była elementem swoistej zasłony dymnej i dezinformacji opinii publicznej. Przez próbę zrobienia ze mnie kozła ofiarnego nawet wczoraj pojawiły się artykuły na jednym z wiodących portali przedstawiających mnie jako pomysłodawcę Centrum Decyzji Wizowych. Świadek podkreślił, że zarzuty są niedorzeczne, bo zaczął on pracę w MSZ w 2018 roku, a Centrum Informacji Konsularnej powstało rok wcześniej. Jakub Osajda powiedział, że padły wobec niego jego ciężarnej żony groźby, że po kontakcie z mediami, jak mówił, mogą go zniszczyć. Dodał, że został bezpodstawnie zwolniony i walczy o swoje dobre imię przed sądem. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Sojusz Demokratyczny, główna centroprawicowa partia Portugalii, wygrała niedzielne wybory. Kierowany przez Luisa Montenegro blok zdobył prawie 30% poparcia, nieznacznie wyprzedzając rządzących dotychczas krajem socjalistów. Wszystko wskazuje na to, że nowy portugalski gabinet będzie rządem mniejszościowym. Luis Montenegro powiedział, że jest gotowy objąć urząd premiera. Podkreślił, że zwycięstwo jego ugrupowania to decyzja Portugalczyków. To klucz do stworzenia nowego rządu, ale aby zapewnić ład i stabilność, musimy wezwać do poczucia odpowiedzialności wszystkich tych, którzy zasiądą w parlamencie, reprezentując Portugalczyków. Każdy musi zapewnić krajowi warunki stabilności i możliwość rządzenia. Partia Socjalistów, która zdobyła najwięcej głosów po Sojuszu Demokratycznym, rządziła w Portugalii od 2015 roku. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że chciałby, aby proponowany przez niego Fundusz Sztucznej Inteligencji został uruchomiony w 2025 roku. Wicepremier wyjaśnił, że miałby on wspierać finansowo startupy oraz wszystkich, którzy chcą rozwijać te technologie w Polsce. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje przedsięwzięcia, biznesy w sferze sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że to będzie fundusz, który będzie szeroko dostępny, gwarantujący rozwój polskiej gospodarki w tym szczególnym aspekcie, ale też dającym poczucie, że nikt dzisiaj nie zdaje sobie sprawy chyba, że Polska jest już jakimś liderem w tym kontekście europejskich przemian. Minister cyfryzacji zapowiedział również zmiany w rządowej polityce rozwoju sztucznej inteligencji. Dokument, który przyjęto na początku 2021 roku, w ocenie Krzysztofa Gawkowskiego, jest już nieaktualny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Front atmosferyczny, który sprawia, że pogoda nie będzie nas zachwycać w tym tygodniu, bo będzie dość niespokojna, nazywa się Elfi. No i mamy resztki wręcz pogodnego nieba na krańcach północno-wschodnich, ale to jest bardzo mały fragment. Tam nie pada, nie pada też na południowym zachodzie, a reszta kraju niestety skąpana w deszczu mniejszym lub większym. 2-3 stopnie na Warmii i Mazurach w dalszym ciągu. Im dalej na południe i zachód, tym robi się cieplej i na Dolnym Śląsku mamy aż 14 kresek. 6 minut po godzinie 11. Dzień dobry Państwu ponownie. Trójka przed południem, trzecia odsłona naszego dzisiejszego spotkania z najnowszymi badaniami, odkryciami i wynalazkami. Michał Jakubik, Witold Lazar, witamy i zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pamięć kaleczy, wypominając najgorszy. najgorsze rzeczy. Podkrążone, zalane oczy, byle jak gdzie. I tragedia w nocy, odczytałaś, a nie odpisuję. Co się dzieje, jak się czujesz? Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Kryzys. 13,5 minuty po godzinie 11. Tu trójka przed południem. Proszę Państwa, jest taki naukowiec, który nazywany jest złym chłopcem astronomii. Profesor Uniwersytetu Harvarda, znany tropiciel UFO, nazywa się Avi Loeb. Avi Loeb zainteresował się swego czasu tajemniczym obiektem nazywanym przez astronomów IM-1, który spadł na Ziemię w 2014 roku. Naukowiec, analizując dostępne dane, doszedł do wniosku, że i prędkość uderzenia obiektu, i jego niezwykły kąt wejścia w atmosferę sugerują, że może pochodzić spoza naszego Układu Słonecznego. No i te ustalenia potwierdził amerykański Departament Obrony, który poinformował, że na, cytuję, 99,999% IM-1 pochodził spoza naszego układu. Avi Loeb uznał, że ponieważ obiekt rozpadł się dopiero w niższych warstwach ziemskiej atmosfery, został wykonany z czegoś znacznie mocniejszego niż dotychczas zbadane meteoryty. Zdaniem profesora Loeba, obiekt

nad Wisłą. Każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Podsiadło. Trójka przed południem, 21 po 11. Proszę Państwa, wracamy do historii profesora Harvarda, Avi Loeba, zwanego złym chłopcem astronomii. W ubiegłym roku pan profesor i jego zespół przeczesał dno oceanu w pobliżu Papui Nowej Gwinei. Za pomocą silnych magnesów udało się wtedy znaleźć i wydobyć pozostałości obiektu, który spadł do oceanu. Są to metalowe fragmenty przypominające druty i odłamki metalu o dość niezwykłych właściwościach i pochodzeniu. Naukowcom udało się również znaleźć kilkadziesiąt maleńkich żelaznych fragmentów w kształcie kuli, nazywanych sferulami. Opowiadałem Państwu swego czasu o tym w zeszłym tygodniu. Te sferule pojawiają się na skutek stopienia meteorytu oraz skał, które w ten meteoryt uderzył. Mają różne kolory, złota, błękitu, brązu. Niektóre z nich przypominają miniaturę Ziemi. Mówi o tym pan profesor Loeb. Znalezione materiały trafiły do badań, no i właśnie pojawiły się wyniki tychże badań, kompletnie kwestionujące rewelacje Loeba. Zespół naukowców pod kierownictwem sejsmologa Benjamina Bernardo przeanalizował też sygnał, na podstawie którego ekspedycja miała ustalić miejsce uderzenia meteorytu lub statku obcych, jak mówi profesor Loeb. No i doszło do wniosków, że fale dźwiękowe nie pochodziły wcale od tego meteorytu, ale po prostu od przejeżdżającej obok stacji sejsmicznej na wyspie Manaus w Papui Nowej Gwinei ciężarówki. Sygnał zmieniał kierunek dokładnie, odwzorowując drogę, która mija stację. No i cóż, wynika z tego, że to, co znalazł Loeb, to pozostałości zwykłych meteorytów zmieszane z materiałami ziemskiego pochodzenia. Cokolwiek znaleziono na dnie morskim nie jest związane ani z meteorytem z 2014 roku, niezależnie czy była to naturalna skała kosmiczna, czy kawałek obcego statku kosmicznego, nawet jeśli podejrzewamy, że to kosmici. Nie tylko użyli niewłaściwego sygnału, ale też szukali w niewłaściwym miejscu. Ustalono, że faktyczne miejsce uderzenia meteorytu z 2014 roku oddalone jest to blisko 200 kilometrów od obszaru poszukiwań profesora Loeba. Cała historia przytrafiła się w czasie, gdy Ameryka bierze się na serio za poszukiwania UFO. NASA ma zbierać dane od obserwatorów obywatelskich z całego świata, między innymi za pomocą technik crowdsourcingu i aplikacji na smartfony. Bazę danych ma stworzyć nowy dyrektor do spraw badań nad UFO, a wesprze go w tym wszystkim sztuczna inteligencja. No to co? Szukamy, proszę Państwa. I don't care.

www.euro.com.pl. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się. Oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum. Chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu trójka przed południem, właśnie minęła 11.30. Czas zatem na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. I chwila sprzed lat teraz dla Państwa, którą zapewnią Państwu Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 11 marca 1907 roku rozpoczął się we Francji protest producentów wina, który przerodził się w jeden z największych aktów buntu społecznego w czasie III Republiki. Panie profesorze, co skłoniło producentów właśnie wina do podjęcia tego rodzaju kroków? Może zacznijmy od tego, że wino, no Francja nam się kojarzy między innymi z winem, prawda? Ale dlaczego nam się kojarzy z winem? Dlatego, że wino jest jednym z produktów i najważniejszych produktów eksportowych Francji. Jest to produkt, który oczywiście króluje na stołach, ale nie tylko we Francji. I w związku z tym również w tej skali, bym powiedział, makroekonomicznej, jest ważnym elementem francuskiej gospodarki. Tu można tak myśleć bardzo romantycznie, ale tu wprost chodzi o pieniądze, o gospodarkę. Dokładnie. Problem polegał na tym i do dnia dzisiejszego jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi borykają się producenci wina, ale nie tylko, bo wszystkich alkoholi we Francji. Jest oczywiście ta taka pryszność nie tylko pogody, a gleby, ale również wszelkiego rodzaju pasożytniczych grzybów, które upodobały sobie winogrona jako cel swojego ataku. I takim grzybem pasożytniczym jest filoksera, która atakuje bardzo często właśnie uprawy winogron we Francji, do tego stopnia, że my wiemy, że istnieje i króluje w Europie również i na świecie koniak, prawda? Ale jego starszym bratem, który ma dłuższą tradycję, jest armaniak. Armaniak dlaczego nie jest popularny jak koniak? Bo, przepraszam za kolokwializm, wykończyła go skutecznie filoksera. I również ta filoksera uderzyła we Francji na początku tego stulecia, a w latach 1902 i 1903 pojawiły się bardzo słabe, czy były wyjątkowo słabe zbiory winogron, a kolejne dwa lata były aż za obfite te zbiory. Krótko mówiąc, klęska urodzaju. Klęska urodzaju doprowadziła do tego, że cena za hektolitr wina była w roku 1907 najniższa, a do tego dochodziły jeszcze takie kwestie, że wielu producentów to byli mali producenci, w sensie ilości hektarów czy arów, którymi uprawiali. W związku z tym oni bardzo często żyli tylko z tej pracy i co tu dużo mówić, brak popytu na wino sprawiło, że oni tracili swój podstawowy element, z którego oni żyli. Niezła historia. A zatem kryzys w branży winiarskiej doprowadził do protestu, a jak przebiegały, jakie były konsekwencje tychże? Tutaj nie dodam, że ośrodkiem głównym była Langwedocja, czyli południowy zachód we Francji, natomiast bunt rozprzestrzenił się na wszystkie rejony, gdzie występują uprawy winogron, z których produkuje się wina. Skala buntu rosła, ten bunt był wymierzony w stronę partii radykalnej i rządu, na którego czele stał Georges Clemenceau. On próbował to ignorować, bunt rósł, w pewnym momencie po prostu został zmuszony Clemenceau działaniami tych osób kierujących buntem do tego, żeby po pierwsze ten bunt jakoś zniwelować, wprowadzając szereg ustaw chroniących producentów wina z jednej strony, z drugiej strony deeskalować sam bunt poprzez, bym powiedział, nawiązanie negocjacji z przedstawicielami tego komitetu protestujących do tego stopnia, że okazało się w ciągu kilku miesięcy, że można było to wszystko załatwić w sposób polubowny i z dobrym skutkiem zarówno dla producentów, jak i dla rządzących. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Killers. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. 16 minut dzieli nas od godziny 12. Trójkowy punkt techniczny. Czyli czas otworzyć nasz Departament Technologii. Otwiera go Paweł Turski, jak zawsze. Dzień dobry. W piątek nad południową częścią naszego kraju przeleciała platforma z zużytymi akumulatorami niklowo-wodorowymi pochodząca z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Była ona rozmiarów małego samochodu i ważyła ponad 2,5 tony. Co więcej, co do zasady, stanowiła ona zagrożenie. Spokojnie, już nie stanowi. W zdecydowanej części platforma, która została odłączona od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dokładnie 3 lata temu, 11 marca 2021 roku, spaliła się, a jej resztki wpadły do Atlantyku w okolicach Florydy. Taki szczęśliwy przebieg zdarzeń nie był jednak pewny. W Niemczech, jako jedynym kraju na świecie, poinformowano obywateli o zagrożeniu, jakim może być lecący akumulator. Temat pojawił się na pierwszych stronach gazet, a ostrzeżenie otrzymali wszyscy obywatele za pośrednictwem niemieckiego odpowiednika polskiego alertu RCB. Nam brakuje danych, które pozwoliłyby określić konkretną trajektorię lotu. Nie mamy konkretnych danych na temat gęstości atmosfery. Ta się zmienia w zależności od pory dnia i regionu, a gęstość atmosfery jest głównie odpowiedzialna za hamowanie obiektu. Mówił w piątek nadawcy publicznemu CDF Gerald Braun z niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki. Jednocześnie Niemców uspokajano, że bardzo mało prawdopodobne jest to, że akumulator spadnie gdzieś w ich kraju. Ostatecznie kosmiczny śmieć przeleciał nad terytorium naszego zachodniego sąsiada dwa razy. Stanowił on nawet swoistą atrakcję. Rozbłysk spalającego się akumulatora był podziwiany przez mieszkańców Hamburga czy Düsseldorfu jako piękna, jasna, spadająca gwiazda. Akumulator, choć stanowił zagrożenie, to musiał być odłączony i wysłany na Ziemię. Co więcej, taki bieg spraw powinien nas cieszyć, mówi niemiecki geofizyk i kosmonauta Alexander Gerst. Raz na jakiś czas pewne rzeczy ze stacji kosmicznej trzeba z powrotem ściągnąć na Ziemię. To najlepszy sposób na uniknięcie śmieci kosmicznych. To w zasadzie pozytywna rzecz. Dlaczego kosmiczne śmieci trzeba ściągać na Ziemię w kontrolowany sposób? Na to pytanie dokładnie odpowiada astronom z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Toruniu, profesor doktor habilitowany Maciej Konacki. Istnieje coś takiego jak taki model katastroficzny tego, że jedna kolizja satelity ze śmieciem albo dwóch satelitów spowoduje efekt łańcuchowy i ta liczba śmieci zostanie wygenerowana w sposób lawinowy. I to spowoduje, że przestrzeń wokół Ziemi będzie bezużyteczna. Zamknie nam to dostęp do używania satelitów, do celów, jakich używamy, czyli telekomunikacja, nawigacja i obserwacja Ziemi. Także problem jest bardzo poważny. W najbliższych latach kosmicznych śmieci docierających na Ziemię ma być jeszcze więcej. Tylko do końca dekady, jeśli wszystkie plany firm zajmujących się podbojem kosmosu zostaną zrealizowane, będziemy mieli 50 tysięcy satelitów, a każdy z nich to potencjalny śmieć. Nie może więc dziwić fakt, że światowe kosmiczne potęgi coraz chętniej chcą uregulować kwestie kosmicznych śmieci. Rozmawia się o prowadzeniu takiego Space Traffic Management, czyli to jest jakiś analog kontroli ruchu w lotnictwie. Chodzi o to, żeby sposób wynoszenia, użytkowania orbit był regulowany przez odpowiednie prawo. W tej chwili tak naprawdę tego nie ma. Jest całkowita swoboda do tego stopnia, że dwukrotnie już w historii mieliśmy przypadki, że kraje testowały broń antysatelitarną w ten sposób, że niszczyły obiekty na orbicie, które generowały tysiące śmieci. Taki przypadek mieliśmy stosunkowo niedawno w Indiach, dokonały testu, ale jeszcze wcześniej Chińczycy. Władze USA za to w październiku ubiegłego roku po raz pierwszy w historii nałożyły grzywnę na firmę, która zostawiła starego satelitę na orbicie okołoziemskiej. I nie powinno to dziwić, bo im więcej rzeczy krąży po orbicie, tym większe jest ryzyko kolizji, która może doprowadzić do wspomnianej przez profesora Konackiego katastrofy. Katastrofy, która zakończyłaby komunikacyjny rozwój naszej cywilizacji. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. Staram się, proszę Państwa, to sobie zwizualizować, tę historię, którą opowiedział nam Paweł Turski. Taki romantyczny wieczór we dwoje, w błyskach spalającego się na niebie w atmosferze kosmicznego akumulatora. It's been a long night and the mirror is telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Midnight Sky. 7,5 minuty jeszcze i będzie godzina 12. Proszę Państwa, mamy polską sztuczną inteligencję. To pierwsza tej skali najlepiej znająca język polski sztuczna inteligencja, która lepiej rozumie treści w języku polskim, lepiej rozumie pytania zadawane po polsku i lepiej sama tworzy spójne teksty po polsku. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej i AI Lab z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego opracowali polskojęzyczne generatywne modele językowe, które zostały utworzone na podstawie zestawu ponad 1 terabajta danych zawierającego teksty wyłącznie w języku polskim. Nazywa się to, proszę Państwa, Kura, pisane przez Q. Jeden z portali napisał: Kura wie, co to schabowy i zna chłopów. Hurra. No mamy nadzieję, że Kura wie jednak znacznie więcej. Będzie okazja porozmawiać o tym z jej twórcami w jednej z następnych audycji Trójka przed południem. Michał Jakubik, Witold Lazar, dziękujemy bardzo. Do jutra, do 9:00. Może to wszystko przez me dzieciństwo, a może sama wyhodowałam cię. Podejdź naprawdę blisko, załóż ochraniacz, to tu mieszka stary lęk. Boże, chcę się ucieszyć, zwyczajnie cieszyć, gdy dobrze dzieje się, ale można zapeszyć, trudno uwierzyć, że radość zakaźna jest. Czy widzisz, jak się staram, nowością pryskam się. Powiedział, że jedyny czas odpuścimy i uleczy nas. Ktoś mi powiedział, że mogę na ciebie zwalić to wszystko, że teraz wyję i że nie czuję się, ale jutro to wszystko, nawet bez ciebie, szybko powtórzy się. Boże, co to za życie w ciągłym napięciu, tłumie kolejny lęk, potem wybucham ten.